Coś ten Jim Morrison przez dzisiejszą audycję się przewija. Ale myślę, że to nie jest jakieś dziwne dla mikrokosmosu. Dwie minuty po godzinie piątej. Wracamy za sekund kilka. Autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi. Energia, cios, czat. Lux Torpeda. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję koncertu w niedzielę tuż po 19. Tomasz Żonda. Autopromocja. Tak jest, rock and roll. Jeżeli chodzi o rock and rolla, to w tej drugiej godzinie mikrokosmosu będzie go trochę mniej, choć znajdzie się trochę takich potężniejszych dźwięków, ale tylko trochę, bo początek bardzo delikatny. Sad says y'all go to hell, the other says if I believed in God I'd send you there. Either way we make some space in the hell that we create. On both sides, one side says, kill 'em all. Other says line those killers up against the wall. But either way some blood is shed, thanks to our cooperation on both sides. On both sides, one side says, man, take what's yours. The other says, live on no more than you can afford. Either way, we just possess, and everyone ends up with less on both sides. On both sides. Singer-songwriter z jednej strony, jeszcze oprócz tego gitarzysta, perkusista, pianista, jak się okazuje. Jeżeli chodzi o karierę perkusyjną, to wyszło mu bardzo ładnie. Przez 4 lata grał w The Fleet Foxes. A teraz od długich lat, od 2012 roku. Kariera solowa, choć przeplatana spotkaniami z innymi artystami, bardzo chętnie to robi. Father John Misty, czyli Joshua Tillman. Skojarzenia są oczywiste, nie musimy o nich rozmawiać. Płyta za jakiś czas, ale ja dzisiaj mam dla Państwa jeszcze drugi nowy singiel. Fadera. Niech i tak będzie.

w studiu. I no, oni stworzyli tę płytę we trzech. Ten Gavin Bryars. No dobrze, czekamy. Tym bardziej będziemy przestępywać z nogi na nogę. A ja mimo wszystko nie potrafię się powstrzymać i sięgam po płytę z 1969 roku. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands. Over green fields, trees and mountains. Flowers and forest fountains. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring and open out this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming out the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the things you've left so very far behind. Tak w 1969 roku śpiewał młody chłopak Reginald Dwight, znany jako Elton John. Na jego pierwszej płycie taki utwór o gołębiu, który sobie lata, który niesie jakiś tam pierścień. Tak po prostu napisał Bernie Taupin. A obok chciałbym jeszcze postawić amerykański zespół funkowy, z którym spotykam się po raz pierwszy. Nazywa się Pigeons Playing Ping Pong, czyli gołębie grają w ping ponga. Pierwszy utwór na płycie koncertowej, 13 minut, potem 7, potem 5, potem znowu 18 i tak dalej, i tak dalej. I tak mi się to spodobało, że pomyślałem, że chociaż jeden Państwu zaprezentuję. Płyta koncertowa, więc odrobina oklasków będzie. Nie wszystko będzie najpiękniej jak na płycie studyjnej, ale myślę, że pomysł, idea do Państwa dotrze i będziemy zadowoleni za tych paręnaście minut. Pigeons playing ping pong. Teraz. Fishing line. just fish in line. Twierdzą, że grają wysokoenergetyczny, psychodeliczny funk. Jeżeli to jest funk, to ja jestem fanem tego rodzaju muzyki. Choć pamiętam opowieść Hirka Wrony, który opowiadał, skąd się wziął funk. Ano, ktoś wpadł na pomysł, żeby połączyć różne gatunki muzyczne, bo te się dobrze sprzedawały i jak się je połączy w jedną całość, to więcej osób będzie przychodzić na koncerty. Już nie pamiętam, kiedy to było i kto wpadł na ten pomysł, by muzykę funk stworzyć, ale taką opowieść krótką zapamiętałem. Pigeons playing ping pong, czyli jeszcze raz, gołębie grające w ping ponga. Bardzo rozrywkowy zespół, jak patrzę na zdjęcia. Zespół, który ma bardzo dużo dystansu do siebie, do każda z tych osób. No i nie jest to pierwsza płyta, broń Boże, trzeba było sprawdzić, co się działo wcześniej i co się dzieje dalej na tej nowej płycie koncertowej. To co? Zostało nam niewiele czasu, 29 minut do godziny 6. Teraz wystąpi zespół The Spiritual Machines, czyli takie duchowe maszyny. Dwóch panów ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Los Angeles. Jeden odpowiada za całość muzyki. Wszystkie elementy muzyczne, które państwo usłyszą, zostały stworzone przez jednego z panów, a drugi tylko śpiewa. Chociaż tutaj jeszcze więcej głosów się pojawia. To sam początek albumu, 3 połączone ze sobą krótkie utworki, które stanowią jedną całość. Pomyślałem, nie będę ich rozdzielał, niech zabrzmią tak, jak wymyślił to sobie zespół The Spiritual Machines. All our times have come here, but now they're gone. Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Thank you. the clock unwind. It happened just in time. Ooh. I can float now. I can float now. I can float now in a bubble. I can float now. I can float. Tomasz napisał, ładne to teraz, transcendentalne. Ładne, The Spiritual Machines. Dalej jest podobnie cała ta płyta. Właśnie w ten sposób ułożona, niezbyt szalona w tym wszystkim, ale to zresztą było słychać nawet w tych pierwszych trzech utworach. Polecam, The Spiritual Machines. A odnośniki cały czas na naszej stronie internetowej się pojawiają. Przypominam mikrokosmos.info.pl. I za chwilę pojawi się następny z nazwą Bayreuth. Montreal nam się kłania i to moim zdaniem najważniejsza płyta w tym naszym dzisiejszym zestawieniu. Son, you know, I can't take no more. The president oh, I am forced to let go. You're so mad. Choices open in the loving. Son, they love. I can't take no more. My hands are cold. I'm forced to let go. Niewiele wiem o tej artystce, poza tym, że sama nauczyła się grać na pianinie, które stało w domu i ona tam siadała od czasu do czasu, nie uczyła się od nikogo, tylko próbowała. Wiele lat zajęło jej to, żeby pokazać to, co stworzyła, żeby zdecydować się na to, no ale jak już pokazuje, to wychodzi jej to genialnie. Bayreuth, Montreal. Tylko tyle mogę Państwu powiedzieć. I mogę powiedzieć, że ten utwór, który zabrzmi teraz, nazywa się Soldier, jest najważniejszym utworem na tej płycie. You pulled it off, you messed around. You told me so, but even though I threw all my will in it, figure it out the way you want. Call it off, you messed around. I can't help you now. I didn't lose myself this time, baby. I didn't lose myself. Ten utwór Soldier pojawia się w dwóch wersjach na płycie. Ta została wyciszona nie przez nas, tylko przez artystkę. Ona tak zdecydowała, że będzie wyciszona. I ta krótsza wersja trwa tam, już teraz nie zdążę spojrzeć, ale trwa powiedzmy 3,5 minuty standardowo. Dłuższa, wydłużona trwa 4,40. To znaczy, że jest jeszcze dłuższa, o której nie wiemy, bo skoro artystka sama zdecydowała się skrócić tę wydłużoną wersję, no, że coś tam jeszcze jest. Dobrze, ładne Bay Reese z debiutanckiego albumu. Ostatni debiutant w dzisiejszym Mikrokosmosie. Dużo tego dziś. Nazywają się Dude York. Dude jak King Dude i York jak Nowy Jork. Debiutancka płyta właśnie się ukazała. Grają, tak, 2,5 minuty, 2,50. Oceniając tylko zdjęcia i okładkę, trójka nastolatków, młodych nastolatków z Seattle w Stanach Zjednoczonych. Tak grają na debiutanckiej płycie. Black Jack to tytuł utworu. Zostały mi dwa utwory jeszcze w ciągu tych 8 minut do godziny 6 i to już teraz chyba na poważniej. Anna Calvi i utwór Desires, tej małej płytki koncertowej, pseudo-koncertowej, która się właśnie ukazała. Będzie mocno. Darker than the fear that's gonna pull us apart. The beating is the sound. Taki zestaw nam się w dzisiejszym mikrokosmosie sam ułożył. Państwo pytają, jak to się dzieje. No oni sami przychodzą i mówią, chcielibyśmy zagrać. Ja mówię, no to dobrze, to ty będziesz pierwszy, a ty ostatni. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Elżbieta Rożycka i Grzegorz Zembrowski. I wracam na do usłyszenia do płyty Eltona Johna sprzed wielu, wielu lat.